wyparte tramwaje. Tu jak pan nosu, odmione autobusy bezradnie ciągnają. Muchy żrą, rozjechane głowy kotów ślepianie do peży. Śnią jak latarnie. Bulwary postępne i szare, zatracam rozum, czuć się z wysłami. Gałęzie martwych drzew uśmiechają się zalotnie, czule, beznamiętnie łaskoczą moją szyję. Dziwnie gorąco, coraz goręcej. Dziwnie gorąco, prowarne bulwary, miejsca poniżej, tu samobójstwo smakuje jak opium, serca to dziesiątki, dla noży i butów, moje serce jest numerem dziesiątym. Kopnie jeszcze i tak już nic nie czuję, przecież powiesz obłok, nie słyszę już sygnału karety pogotowia, historycznego pisku opon. Przecież kopiesz obłok, nie słyszę już sygnału karety pogotowia, a chcę cię.